Are cu executare pentru corupție în dosarul Gala Bute, în timp ce Alina Bica a primit o condamnare de 4 ani. Procedurile de extrădare nu se anunță unele simple, România și Costa Rica nu au tratat bilateral în acest sens. Și reacții după ce situația din România a fost analizată în Parlamentul European, puterea de la București acuză oficialii europeni care aplicau un dublu standard și laudă guvernarea, opoziția cere demisia premierului Viorica Dăncilă. Încep să spui întrebări. De ce suntem noi judecați așa? Este foarte trist pentru că politicienii Europei apără democrația din România. Vreau să o felicit cu toată forța pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă. Doamna Dăncilă s-a comportat la Bruxelles ca un apărător al infractorilor. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știri, jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol în Costa Rica, cele două căutate pentru a ispăși pedepse pronunțate de justiția din România. Au fost ridicate de pe stradă, potrivit unui anunț publicat de Autoritatea de Investigații Judiciare din Costa Rica. Iulian Ochi relatează. Prima care a fost reținută a fost Elena Udrea. Ea a fost săltată de pe stradă în jurul orei locale 10, ora 19, ora României. Un filmuleț în care apare Elena Udrea și se văd forțele de ordine a apărut pe internet. În imagini se vede și un cărucior. Pe 20 septembrie, Elena Udrea a dat naștere unei fetițe. Prietena ei, Alina Bica, judecată și condamnată într-un alt dosar, a fost ridicată și ea 4 ore mai târziu. Reținerile au fost făcute de agenții Biroului Central Național Interpol Costa Rica, în colaborare cu oficiali ai Direcției de Informații și Securitate Națională. După mai multe investigații, operațiuni de supraveghere și monitorizare, se arată în anunțul oficialilor din Costa Rica. Curtea Penală din San Jose va decide ce se va întâmpla mai departe cu cele două. În așteptarea unei decizii Autorității pentru Migrație din Costa Rica, magistrații ar putea decide unele măsuri preventive. Ne reamintim, Elena Udrea a fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu și fost ministru al dezvoltării în guvernul Boc. A fost condamnată definitiv în luna iunie la 6 ani de închisoare de înalta Curtea de Casație și Justiție. Alături de Udrea, în dosarul Gala Bute, au fost condamnați și ceilalți inculpați. O ascultăm pe Anca Grădinaru. 5 judecători de la cea mai înaltă instanță din România au decis că Elena Udrea trebuie să meargă la închisoare pentru faptele de corupție săvârșite ca ministru al dezvoltării. Udrea a fost acuzată de procurorii anticorupție și acum găsită vinovată pentru luare de mită și abuz în serviciu. În același timp, fostul președinte al Federației Române de Box, Rudel Obreja, a primit sentință definitivă de 5 ani de închisoare cu executare. Cu excepția fostului ministru al economiei, Ion Ariton, ceilalți inculpați au fost și ei condamnați. Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana, deținute de Elena Udrea la 3 ani de închisoare cu executare. Ștefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, 1 an și 6 luni cu suspendare. Gheorghe Anastasia, fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, a primit 4 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, iar Ana Maria Topolicianu, fost director al Companiei Naționale de Investiții, a primit 3 ani de închisoare cu suspendare. Extrădarea Elenei Udrea este posibilă chiar și în lipsa unui tratat bilateral în domeniul extrădării cu Costa Rica, spunea în luna iunie ministrul Justiției Tudorel Toader. Lipsa tratatului bilateral nu împiedică procedura de extrădare, fie pe curtoazie și reciprocitate bilaterală, fie pe baza convențiilor la care România, respectiv Costa Rica, sunt părți. Declarațiile ministrului Justiției făcute pe 5 iunie, imediat după ce Elena Udrea a fost condamnată definitiv în dosarul Gala Bute. Așadar, fostul ministru și fosta șefa DIICOT au fost plasate sub ordinele Curții Penale din San Jose. Presa locală din Costa Rica a scris că din cauza solicitărilor de azil depuse de Elena Udrea și Alina Bica, cele două nu pot fi extradate imediat. Tribunalul ar putea să aprobe măsuri preventive până când Autoritatea de Migrație va decide dacă le acordă sau nu statut de azilant. Ioana Dumitrescu vine cu detalii. Elena Udrea, care a fi dat naștere recent unei fetițe în Costa Rica, a fost condamnată definitiv la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute pentru luare de mită și abuz în serviciu. Curtea de apel București a decis luni instituirea sechestrului pe toate bunurile mobile și imobile deținute de fostul ministru Elena Udrea până la concurența sumei de 4,7 milioane de euro, în vederea confiscării speciale. Decizia a fost luată de magistrați într-un alt dosar, cel în care Elena Udrea a fost trimisă în judecată de procurorii DNA pentru trafic de influență și spălarea banilor, alături de jurnalistul Dan Andronic, acuzat de mărturie mincinoasă. În ceea ce o privește, pe Alina Bica, fosta șefă a DIICOT, a cerut încă din ianuarie statut de refugiat politic în Costa Rica, după cum anunța avocatul său la instanța supremă, la unul din termenele în procesul ANRP. Fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, condamnată definitiv la 4 ani de închisoare cu executare, într-un dosar în care era acuzată de favorizarea făptuitorului, a fost dat oficial în urmărire generală de poliția română în luna iunie. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. În Parlamentul European a fost analizată ieri situația din România, iar guvernul și partidele de la putere au fost aspru criticate de eurodeputați. Motivele principale: schimbarea legilor justiției și violențele din 10 august din București. Premierul Virga Dăncil a ținut un discurs în care a acuzat Comisia Europeană că în cei 11 ani de când face rapoartele de monitorizare a justiției din România, nu a menționat protocoalele secrete între SRI și parchete. Premierul crede că protocoalele au fost sursă de abuzuri și că unele dosare au fost fabricate. Nu am venit să dau socoteală. Am venit pentru că vă prețuiesc și vă respect. Cer însă aceeași prețuire și același respect pentru poporul român pe care îl reprezint. Încep cu o întrebare esențială. Pentru cine vrem să construim un sistem de justiție viabil în România? Pentru MCV, pentru instituții, pentru magistrați, pentru politicieni? Evident că nu. Trebuie să facem o justiție corectă pentru cetățeni. Numărul 2 în Comisia Europeană, Frans Timmermans, a declarat că va continua dialogul cu autoritățile de la București, dar că la nevoie va lua în calcul toate măsurile posibile pentru apărarea statului de drept. But what is at stake? Miza acestui proces este extrem de mare pentru viitorul Uniunii Europene. E la fel de important, dacă nu chiar mai important, pentru poporul român. Dacă Comisia trebuie să fie brutal de sinceră în evaluarea noastră, o vom face. Dacă trebuie să folosim alte mijloace la dispoziția noastră, o vom face. Asta nu e amenințare. Vă spun care e rolul Comisiei și vă spun că suntem gardienii tratatelor și că ne luăm acest rol foarte în serios. În premieră, prin vicepreședintele Comisiei Europene, a admis că protocoalele secrete între SRI și justiția din România au afectat încrederea în reformarea sistemului judiciar și a cerut o investigație. Reacții la București după dezbaterea de ieri din Parlamentul European, liderul PSD Liviu Dragnea comentează: e în regulă ca Parlamentul European să dezbată intervenția jandarmilor de la mitingul diasporei din 10 august, dar acuză oficialii europeni care aplicau un dublu standard, vorbind doar despre protestatarii pașnici. Începe să se vadă o dublă măsură, nu este foarte corect, pentru că și românii sunt cetățeni europeni, dar trebuie să se vorbească despre protestul din 10 august, despre toate întâmplările de acolo, nu doar despre protestatari pașnici. Deci în alte țări, forțele de ordine pot interveni împotriva unor protestatari violenți, dar în România nu, adică aceleași metode folosite în toată Europa, în România nu sunt permise. Și sigur că încep să spui întrebări, de ce suntem noi judecați așa? Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, crede că dacă Uniunea Europeană admite că sunt probleme cu justiția din România, se poate vorbi de o culpă comună, București-Bruxelles. Cred că nu trebuie scăpat din vedere următorul lucru. Domnul Timmermans este chiar responsabil pe MCV. A recunoaște că în România avem o problemă mai serioasă cu aceste disfuncționalități, abuzuri în justiție din partea procurorilor și tot ceea ce cunoașteți foarte bine ar însemna, practic, recunoașterea unui eșec al Comisiei, nu neapărat personal, dar un eșec al Comisiei în gestionarea acestui mecanism. Opoziția îi cere demisia premierului Viorica Dăncilă. Îl ascultăm pe liderul USR, Dan Barna. Practic s-a prezentat o realitate paralelă, așa cum îi place domnului Dragnea să spună. Este foarte trist pentru că politicienii Europei apără democrația din România în locul așa numiților politicieni, le-a spune politruci, ai statului român. Viorica Dăncilă a mințit în fața oficialilor europeni și trebuie să plece, spune și lidera deputaților PNL, Raluca Turcan. Doamna Dăncilă s-a comportat la Bruxelles ca un apărător al infractorilor. A mințit în mod repetat, a plasat România nu doar în afara Constituției, așa cum procedează în țară, ci și în afara cadrului de integrare în Uniunea Europeană. Este nevoie de un gest de maximă responsabilitate și solicităm public premierului Dăncilă acest gest de responsabilitate, demisia. La rândul său, fostul premier Dacian Cioloș, președinte fondator al Mișcării România Împreună, spune că o demisie de urgență a premierului Viorica Dăncilă ar fi un minim act de bun simț. Și procurorii din CSM o critică pe Viorica Dăncilă după afirmațiile acesteia din Parlamentul European. Premierul a spus că ar fi existat presiune asupra jumătate dintre magistrații din România pentru a da anumite soluții în dosare. Această declarație, spune secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, afectează independența, credibilitatea și prestigiul justiției, fiind o afirmație nesusținută factual și nepermisă într-un stat de drept. După pozițiile tot mai dure exprimate în plenul Parlamentului European față de modificările legilor justiției, ministrul Tudorel Toader admite în premieră că actele normative atât de contestate ar putea fi modificate prin ordonanță de urgență. Ministrul Justiției a explicat la Strasburg că una dintre modificări ar putea viza eliminarea riscului ca parchetele și instanțele din România să fie blocate prin posibilitatea ca judecătorii să iasă la pensie mai devreme, adică după 20 de ani de vechime. Această posibilitate a fost inclusă în legea privind statutul magistraților, iar în alta curte ar putea rămâne de anul viitor fără peste jumătate dintre judecători. Vom vedea cum putem să modificăm, să adaptăm. Vă dau un exemplu. Există această preocupare față de problematica, soluția legislativă a pensionării magistraților la 20 de ani. Vechime, dacă nu cumva, se va crea un deficit de personal. Aici misiunea guvernului, ca să nu zic a mea ca ministru al justiției, va fi de a găsi o soluție echilibrată între oportunitatea pensionării la 20 de ani și necesitatea menținerii în funcție. Prin această declarație, Tudorel Toader lasă să se înțeleagă că ar putea ține cont de recomandările Comisiei Europene, Greco și Comisiei de la Veneția și, în același timp, se delimitează de poziția dură a PSD. Darius Vâlcov, actual consilier în cabinetul condus de Viorica Dăncilă, a fost sancționat pentru discriminare după ce a sugerat pe pagina sa de Facebook că Forumul Democrat al Germanilor din România este o organizație nazistă. Amenda primită de fostul ministru al finanțelor este de 2000 de lei. Mihai Bucureșteanu. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis Darius Vâlcov trebuie să plătească. Membrii CNCD spun că materialul video publicat de Darius Vâlcov reprezintă o faptă de discriminare. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Amintim, Darius Vâlcov a publicat pe 2 septembrie un videoclip care sugerează că Mișcarea Rezist și Forumul Democrat al Germanilor din România sunt organizații naziste. Mai mult, în clipul video este pusă chiar o poză cu președintele Klaus Iohannis având o mustață ca Hitler. Zeci de organizații au reacționat dur atunci, iar președintele PSD Liviu Dragnea a catalogat recent gestul ca unul nepermis. De asemenea, membrii CNCD au stabilit că și declarația fostului ministru al educației Liviu Pop, potrivit căreia Forumul Democrat al Germanilor ar fi continuatorul unor organizații naziste, constituie faptă de discriminare. Acesta a primit doar un avertisment. Jurnalul de dimineață Europa FM la final. Vreme răcuroasă, chiar rece astăzi în nordul și în centrul țării, în Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte. Izolat va ploua, iar la altitudini de peste 1500 de metri trecători vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 12 și 22 de grade. O zi frumoasă se anunță în capitală, vânt moderat și o maximă de 20-21 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. 7 și 12 minute, continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FC Barcelona a câștigat pe Wembley 4-2 cu Tottenham în Liga Campionilor și a pus capăt seriei de 3 meciuri fără victorie din campionat. Coutinho a deschis scorul în minutul 2 după o gafă a portarului Loris, iar apoi a pasat spectaculos pentru Rakitic, care a făcut 2-0 cu un volet senzațional de la marginea careului. Kane a redus diferența în debutul reprizei secunde, însă Messi a refăcut-o imediat, iar în minutul 90 a reușit dubla. De menționat că Jordi Alba a pasat decisiv la 3 dintre goluri. Barcelona conduce grupa cu maximum de puncte la egalitate cu Inter Milano, care a revenit aseară de la 0-1 și s-a impus cu 2-1 în deplasare la PSV Eindhoven. Napoli a învins-o cu 1-0 pe FC Liverpool prin golul lui Insigne din minutul 90. Italienii au mai avut în prealabil o bară și o minge scoasă de pe linia porții, iar cormoranii nu au trimis niciun șut pe spațiul porții adverse, fiind dominați clar în repriza secundă. Napoli devine astfel lidera acestei grupe complicate, cu un punct peste Liverpool și Paris Saint-Germain, care a zdrobit-o pe Steaua Roșie Belgrad 6-1, hat-trick Neymar. AS Monaco își continuă criza profundă, a fost învinsă cu 3-0 de Borussia Dortmund. Echipa din Monte Carlo a câștigat un singur meci din cele 11 jucate de la începutul sezonului în toate competițiile și a pierdut 7. În aceste condiții, situația din grupă este destul de limpede. Borussia are 6 puncte, la fel ca Atletico Madrid, care a trecut cu 3-1 de FC Bruj. În fine, FC Porto a învins-o cu 1-0 pe Galatasaray la capătul unui meci în care s-au remarcat portarii Casillas și Muslera, iar Schalke 04 s-a impus cu același scor la Moscova în fața lui Lokomotiv. Gol venit în minutul 88. Domnule, am avut dreptate, măcar că nu se dau multe goluri la Napoli-Liverpool. Mm-hmm. Am zis că e 1-1. Am fost aproape, da. În minutul 90 s-a marcat. Și eu am avut dreptate, am zis că Vlad trebuie să pună invers și uite... Da, asta îmi pare rău. că am greșit. Adică am mers la risc și uite, am pierdut. Dacă ziceam pe dos, nimeream. Da, de data asta așa ar fi fost. Acum, diseară, avem Europa League. Mă rog, sunt meciuri modeste. Cel mai de Doamne ajută să zic ar fi Eintracht Frankfurt-Lazio. Tare.